राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा ज्येष्ठ कृष्ण तृतीया विक्रम संवत 2052 तदनुसार 17 मई 1995 को लगभग स्वयं 4 बजे गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। मैं कई बातें कहता हूँ, उनमें से एक बात विशेष ध्यान देने के लिए आज कह रहा हूँ। आप जितने भाई बहन बैठे हैं, इनसे कहना है कि पारमार्थिक उन्नति, परमात्मा की प्राप्ति, तत्व ज्ञान की प्राप्ति, प्रभु प्रेम की प्राप्ति, जीवन मुक्ति की प्राप्ति, अपने उद्धार की बात जो कही जाती है, ये वास्तव में संसार की तरह नहीं है। जैसे संसार को धन कमाना संसार में, निरोगता प्राप्त करनी है, इज्जत प्रतिष्ठा हमारी जमानी है, जैसे हम काम करते हैं, मकान बनाते हैं तो धीरे धीरे धीरे बनेगा, वृक्ष लगाते हैं तो धीरे धीरे बड़ा होगा, फिर समय आ पर फल होगा, ऐसे हर एक काम करते हैं तो धीरे धीरे वो पूरा होगा। विद्या पढ़ते हैं तो अक्षरों को पढ़ते हैं, फिर शब्दों को, फिर वाक्यों को बना करके ऐसे पढ़ते हैं। तो ऐसे परमात्म तत्व के सिवा जितनी बातें हैं, वे सब की सब धीरे धीरे कृति साध्य उद्योग से करते हैं, हमारे करने से होगा, ये कायदा है। परंतु तत्व की प्राप्ति, परमात्मा की प्राप्ति, जीवन मुक्ति की प्राप्ति, प्रभु प्रेम की प्राप्ति, ऐसा नहीं है। ये खूब गहरी रिश्वत बहुत लाभ की बात है। ये परमात्मा तो नित्य प्राप्त है, उसको प्राप्त करना है, ऐसा सीख तो लेते हैं, याद कर लेते हैं, और नित्य निवृत्ति निवृत्त करना है, संसार जो नित्य निवृत्त करना है, उससे निवृत्ति होना, जो निवृत्त हो रहा है उसे निवृत्त होना है, और जो नित्य प्राप्त है उसको प्राप्त करना है। ये बात हृदय में जमा लो। ये जिन्होंने लिखे भी है ना, तो नित्य प्राप्ति है, वे भी उद्योग पर जोर देते हैं, करने पर जोर देते हैं। तो बात एक सुन ली, सीख ली, ये तो मैं नहीं है। वास्तविक बात यह है, संसार से निवृत्त होना है तो संसार की निवृत्ति प्रतिक्षण हो रही है, हमारे से प्रतिक्षण निवृत्ति हो रही है। ये शरीर आपका जितना हुआ है, ये मर गया, इतना निवृत्त हो गया, अब बाकी कितना पता नहीं, परंतु इतना तो निवृत्त हो ही गया। वस्तुओं का संबंध निवृत्त हो रहा है, व्यक्तियों का संग निवृत्त हो रहा है, धनवत्ता निवृत्त हो रही है, भोग निवृत्त हो रहे हैं, ये सब खत्म हो रहे हैं। तो नित्य निरंतर जो निवृत्ति कर निवृत्ति हो रही है, उनसे निवृत्त होना है, और नित्य निरंतर जो प्राप्त है उसी को प्राप्त करना है। ये दो बात विशेष ध्यान देने की है। सांसारिक उन्नति नहीं करने से होगा, प्रारब्ध के अनुसार मिलेगा, उसमें पुरुषार्थ जरूरत है, परंतु इसमें उस पुरुषार्थ की जरूरत नहीं है जो धन के लिए पुरुषार्थ नहीं जाया। धन की प्राप्ति में तीन बात होती है, एक तो हमारी रुचि हो, धन कमाने की इच्छा हो, एक हम उद्योग करें और प्रारब्ध का संबंध मिले तब धन मिलेगा। अगर प्रारब्ध का संबंध नहीं है तो मेहनत करने पर भी धन नहीं मिलेगा, समय लगाने पर भी, बुद्धि लगाने पर भी, पुरुषार्थ करने पर भी धन नहीं मिलेगा। पर परमात्मा की प्राप्ति है वो कर्म जन्य नहीं है, वो कर्म का फल नहीं है, वो तो नित्य नित्य प्राप्त है। निवृत्त होना है उससे अपने को निवृत्त होना है, जो प्राप्त है उनको प्राप्त करने को है उसको मान लेना। इस वास्ते इसमें जो कठिनता कहते हैं वो इस तत्व की तरफ ध्यान नहीं देते, वो कहते हैं संसार से जो निवृत्त होना है परमात्मा प्राप्त करना है, तो संसार तो निरंतर निरंतर निवृत्त हो रहा है और परमात्मा तत्व तो नित्य निरंतर प्राप्त है, वो आपसे मेरे से कभी अलग हुआ नहीं, कभी अलग होगा नहीं, कभी आगे हो सकता नहीं। और संसार को कितना ही कमा लो कितना ही कर दो ये वियोग हो ही रहा है, होगा ही, कदे साथ में रहेगा नहीं। और परमात्मा कभी दूर हो सकते नहीं, सामर्थ्य नहीं है कि सब दशा में, सब देश में, सब काल में, सब वस्तु में, सब व्यक्तियों में, सब में सदा परिपूर्ण है। केवल इधर की वो लालसा, इधर की दृष्टि ये कम है, परमात्मा का आदर ज्यादा, इस संसार का आदर ज्यादा कर दिया, इसको सत्ता दे दी, महत्ता दे दी। अगर ये सत्ता महत्ता हम न दे तो संसार में ताकत नहीं है, और परमात्मा को महत्ता दे दे तो प्राप्ति हो जाए, परमात्मा में दूर रहने की ताकत नहीं है और संसार के साथ रहने की ताकत नहीं है, इसमें कोई शंका हो तो बोलो। बहुत ठीक बात है। बाधा देखो मुख्य अपने खुद ने मान रखी वो है, दूसरे किसी की बाधा दी हुई नहीं है, खुद ने ऐसा मांग लिया है, ऐसा अंतःकरण होगा, इतनी हमारी योग्यता होगी तब उसकी प्राप्ति होगी, समय पापर होगी, ये धारणा है। योग्यता से अयोग्य पर अधिकार होगा, बल से निर्बल पर अधिकार होगा, आपकी पात्रता का अपात्रता पर अधिकार होगा, आपका बुद्धिमानी पर निर्बुद्धि बुद्धिहीन पर अधिकार होगा, आपका अधिकार आपसे कमजोर पर होगा, परमात्मा आपसे कमजोर नहीं है। इस वास्ते आपकी योग्यता की, आपके बल की, आपके पुरुषार्थ की इनकी कोई जरूरत नहीं है। खास ये मांग रखी है कैसे हम पात्र बनेंगे तो प्राप्ति होगी, तो पात्र बनने पर प्राप्ति होगी सच्ची बात है, पर अपात्र को कुपात्र को भी परमात्मा प्राप्ति हो सकती है। गीता की बात आप मानो, अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः, अपि चेदसि पापेभ्यः, पापेभ्यः ये बहुवचन है, संपूर्ण पापों से, पापेभ्यः सर्वेभ्यः फिर लगाया, सर्वेभ्यः पापेभ्यः के अंतर अर्थ पड़ा हुआ है, बहुवचन है, सर्वेभ्यः पापेभ्यः और पापकृत्तमः, पापकृत और पापकृत तर और पापकृत तम आखिरी, ऐसा है तो ज्ञान रूपी नौका से संपूर्ण पापों को तर जाएगा। अब ये बात देखते ही कहते शास्त्रों में लिखा है वो जब विवेक होगा, वैराग्य होगा, समझ सुचिंत होगी, मुक्तता होगी, तभी प्राप्ति होगी, यूं लगा ही लेंगे अपने मन से, क्योंकि वो रट ली प्रक्रिया, वैसी प्रक्रिया से होता है। अरे प्रकृति से होता ये बात सच्ची है, झूठी नहीं है, परंतु इसके सिवाय भी है, इस प्रकृति के सिवाय भी है, सफा अनजान, सफा अविवेकी, रागी भोगी, उसको भी परमात्मा प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि जितना वैराग्यवान के साथ संबंध भगवान का है उतना भोगी और रागी और पापी के साथ भी भगवान का संबंध उतना ही है। ध्यान दो मेरी बात की तरफ, बड़े शुद्ध अंतकरण वाले के साथ जो भगवान का संबंध है, महान कसाई हत्यारा, पापी से पापी, भगवान का संबंध उतना का उतना है उसके साथ। अब इसमें आप जचती है कि नहीं बताओ? अरे योग्यता का इस वास्ते मैं कर्ण निरपेक्ष कहता हूँ, इस वास्ते कहता हूँ कि अंतकरण शुद्ध होने से होगा, अंतकरण शुद्ध होने से क्रिया शुद्ध होगी, क्रिया थे अतीत तत्व में अंतकरण शुद्ध हो जाए, अशुद्ध हो क्या बदल लगेगी? ग्रंथ हम लिख दिया अंतकरण शुद्धि से, परंतु आप गहरा विचार कर देखो, अंतकरण शुद्धि से वो क्रिया होगी जो अंतकरण अशुद्धि से नहीं होती है। परमात्मा के साथ अंतकरण शुद्धि अशुद्धि का संबंध ही नहीं है, वो आपको प्राप्त करना। आप कैसे हो? ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि अमल हो आप स्वतः। मल को आपने पकड़ा है, आप में मल आया नहीं, आएगा नहीं, आ सकता नहीं कभी। आपको परमात्मा प्राप्ति करना है, आपका स्वरूप है साक्षात परमात्मा का अंश। अब आप जितनी दुर्भावना कर लेते हो वो बाधा लग जाएगी, ये बात है। अब शंका करो वो तो सीखी हुई बात है, हम नहीं करते हैं गुणागुण बदल, सीखी हुई से नहीं होगा। कितनी वेदांत की सीख लो, चारों वेद के विद्वान पढ़ जाओ और छह शास्त्रों के पंडित पढ़ जाओ, सीखी हुई बात से काम नहीं होता। सीख कर कोई ज्ञानी मान ले धोखा होगा, विश्वासघात होगा, उसे नहीं होगा। खास इसमें चीज क्या है, सब भाई बहन ध्यान दें, केवल आपके हृदय में वो दिन कब होगा जो तत्व ज्ञान हो जाए, भगवान का प्रेम हो जाए, प्रभु की लगन लग जाए, वो बोध हो जाए, क्या करूं, कहां जाऊं, किसने कहूं, वो कब हो जाए, केवल इस जरूरत को समझने की जरूरत है। भगवान से नहीं कहो भले ही, मैंने भगवान की बात नहीं बताई है, मेरे को कैसे तत्व का बोध हो जाए, इस झंझट से आफत से मैं कैसे निवृत्त हो जाऊं, क्या करूं, किससे पूछूं, कौन कहे, मैं इसे उत्तर होना चाहता हूं, क्या करूं, केवल ये व्याकुलता, एक व्याकुलता। आप अपनी तरफ मत देखो। भरत जी महाराज जब राम जी से मिलने के लिए जाते हैं तो वहां गति तीन तरह की गति बताई है। जब माँ की बात की तरफ जाता है तो पग पीछे पड़ता है, और अपनी तरफ देखते हैं तो खड़े हो जाते हैं, भाई मैं तो भगवान को चाहता हूँ। अरे माँ की तरफ देखो तो भगवान दूसरे जंगल में चले जाएंगे, मिलेंगे ही नहीं। अरे जब समुझे तो रघुवीर भगवान के स्वभाव को समझते हैं तब पद पदल उतार पाओ जोर से पढ़ते। ऐसे आप तत्व की तरफ देखो तो जोरों से पग पड़ना चाहिए, अपनी तरफ देखो तो छिटक जाओगे, ठहरे हो जाओगे। अपनी तरफ मत देखो, उसकी तरफ देखो, वो तत्व तो प्राप्त है हमारा। भक्ति की तरफ विश्वास होता है। जन अवगुण प्रभु मानन काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। जैसे सगुण भगवान का मृदुल स्वभाव है, ऐसे तत्व भी नित्य है, ज्यों का ज्यों प्राप्त है आपको। ऐसा नहीं कि अंतःकरण अशुद्ध है तो मैं इसको प्राप्त नहीं हूं, व्यापक मैं नहीं रहूंगा, ये नहीं है। कितने अशुद्ध हो, भगवान का संबंध तत्व का जो जीवन मुक्ति होती है तत्व ज्ञान का, वो उतना ही उतना संबंध है आपके साथ, वैसा है जैसे शुद्ध अंतःकरण वाले के साथ, वैसा वैसा ही। ये पूछे जाओ आप, शंका जो जो शंका संदेह पूछते जाओ। ये गुणातीत आप हो, आपने मैं पूरा नहीं सुना है, मानो गुणातीत आप हो, गुणातीत होना नहीं है, अरे हुआ हुआ गुणातीत ठहरेगा नहीं, बना हुआ गुणातीत ठहरेगा नहीं, इस गुणा में आबद्ध हो ही जाएगा। आप गुणातीत सतह है केवल उसका अनुभव नहीं कर रहे हो। अगर गुणातीत हो जाओगे, गुणों से अलग हो जाओगे तो मेरे ये नहीं है, आप अलग हो, आप गुणों की ज्ञाता हो। सत्वं रजस्तम इति प्रकृति संभवा, ये प्रकृति से उत्पन्न हुए, आप प्रकृति से अतीत परमात्मा के साक्षात अंश हो। मन शस्त्र इंद्रिया नहीं कर सकती, खेचा है आपने, आपके साथ नहीं है ये। अपने अपने वेदांत ग्रंथों के पठित के अनुसार समझ लो, समझ लो ये बात। जो ग्रंथ पढ़े हैं आपने, उस ग्रंथों के अनुसार गहरा विचार करोगे तो तत्व अप्राप्त कभी हुआ नहीं, कभी होगा नहीं, कभी हो सकता नहीं। तत्व में ताकत नहीं है कि आपसे अलग हो जाए। अरे वो है जो का जो है, अंतकर्ण से नहीं हो, कर्ण से सिद्धि, कर्ण से प्राप्ति होती ही नहीं। अच्छा, अंतकर्ण शुद्धि आप मानो, मैं नहीं मानता हूँ, मगर आप मानते हैं अंतकर्ण की शुद्धि, तो जो व्याकुलता है, हाय हाय क्या करूँ, वो तत्व तो कैसे प्राप्त हो, ये लाय है बाढ़ देगी अंतकर्ण अशुद्धि में, ये लाय अंतकर्ण अशुद्धि को बाढ़ देगा। अरे कर्ण के द्वारा प्राप्ति होती नहीं है, कर्ण के द्वारा क्रिया शुद्धि होगी। कर्ण है साधक तमम कर्णम, क्रिया की सिद्धि में, क्रिया से अतीत तत्व है, वहां क्रिया चलती नहीं है, कर्ण वहां पहुंचता नहीं है। तो भाई कर्ण शुद्ध और अशुद्ध क्या मतलब? मैं थिर का जरूरत नहीं है, समाधि लगाना थिर की जरूरत है। अगर आपको समाधि लगानी है तो मन को स्थिर करना पड़ेगा, बुद्धि को शुद्ध करनी पड़ेगी, अगर आपको योग की समाधि लगानी है तो। अगर तत्व ज्ञान प्राप्त करना है तो इसके लिए शुद्धि नहीं है, आपके लिए मन से बुद्धि से अपना संबंध विच्छेद करना है, शुद्धि नहीं करना है। ना ना शुद्धि अशुद्धि हो जाएगी, छोड़ने में शुद्ध हो अशुद्ध हो, टट्टी फिरते हो तो टट्टी शुद्ध होने से त्याग होता है, पेशाब करते तो पेशाब शुद्ध होने से त्याग होता है। त्याग त्याजी वस्तु है, शुद्ध होने से अशुद्ध हो मतलब नहीं, छोड़ दिया। देखो इतना मेरे पर विश्वास करो कि मैं धोखा नहीं देता हूं, मैं बात कहता हूँ आपको धोखा नहीं देता हूँ, ना वेदांत का खंडन करता हूँ। यार दूसरी बात करने में संकोच होता है, तू कह तो इतना अनजान भी नहीं हूँ, ऐसा मूर्ख भी आप नहीं समझते हो तो आप विश्वास क्यों नहीं करते हो बताओ? इतना अनजान भी नहीं हूँ, यार धोखा भी नहीं देता हूँ। आपका अंतकरण देखो तो मैं आपका हितेशी हूं, आप चाहे माने चाहे न माने, क्यों मेरा काम सबके हित करने में ही मेरा फायदा है, मैं अहित क्यों करूंगा? अरे क्यों अहित चाहूंगा? क्योंकि अहित तो आपका तो कर सकूंगा कि नहीं कर सकूंगा, मेरा तो अहित हो ही जाएगा, ऐसे घाटे में मैं क्यों जाऊंगा? आप डरो मत, डरो मत, ऐसे जल्दी कैसे हो जाएगा ये बात मत मानो। संतों ने कहा है योग वशिष्ठ माया है कि फूल के मलने में तो देरी लगती है, तत्व ज्ञान में देरी नहीं लगती। आया है कि नहीं? योग्यता नहीं है, योग्यता से देखो, योग्यता पर ध्यान देना है, योग्यता, योग्यता से अयोग्यता पर विजय होगी, योग्यता से अधिक योग्यता वाले पर विजय नहीं होगी। अष्टावक्र जी ने राजा जनक को जब ज्ञान दिया, अष्टावक्र जी ने वो एक पैर हाँ अच्छा आप में दिया पैर तत्व ज्ञान तो यही बात है कर उनको सिर्फ ये किया जो किया था मैं आपको कहता हूँ कि आप वो मत करो उतनी योग्यता आप मत मानो मैं कह सू आप जो योग्यता अभी है इसी से प्राप्त हो जाएगी मैं ठगाई नहीं करता हूँ धोखा नहीं देता हूँ केवल ये बैम आपका मिट जाए कि अंतकरण शुद्धि से ही होगा इतनी योग्यता से ही होगा ये मान्यता रहेगी तो नहीं होगा ये मान्यता बाधक है अभी छोड़ो दूसरी बात मत पूछो दूसरी बात कोई मत पूछो आप है जैसे कहते से ही है वांछित हो जाओ अपनी तरफ कुछ मत करो आप अंतकरण के द्वारा चाहते हैं तो अंतकरण के द्वारा बताता हूं अंतकरण स्थिर होने से होगा तो वो युक्ति बताता हूं मेरी बात छोड़ करके आपकी बात बताता हूं खूब आप ध्यान दें आप उसकी लालसा उस तत्व को मेरे को प्राप्त करना है एक उस तत्व को प्राप्त करना है चुप हो जाओ चुप हो जाओ तो भीतर में कई मनोरथ होंगे तो मनोरथ के साथ में तरह तरह के संकल्प बिगल उसमें तीन बात का ख्याल रखो एक तो ये मेरे में मनोरथ नहीं है क्यों कि मनोरथ मन में है बुद्धि में भी नहीं है आप में खुद में है ही नहीं ये संकल्प आप में है ही नहीं पक्की बात है मन में अंतकरण में है आप में नहीं है तो मेरे में है ही नहीं अब इसमें शंका तो पूछो तीन बात बताओ जिसमें एक में पहले शंका कर लो इसको निर्णय कर लो आप में नहीं है ठीक जैसे कि आप में नहीं है एक आप उनको महत्ता मत दो कि इतने संकल्प बिल्कुल हुए हाय नाथ कैसे परमात्मा प्राप्ति होगी इतने संकल्प होते उनको बड़ा भारी मत समझो वे तो अलग बह रहे हैं जैसे हम यहाँ बैठे हैं सड़क पर कोई आदमी चलता हो ऐसे आपसे आपके स्वरूप से अलग जो मन और बुद्धि है उस रास्ते में बह रहे हैं संकल्प बिल्कुल आपके पास नहीं आ रहे सच्ची रूटी बताओ वहां बह रहे हैं क्या प्राप्ति आपको करनी है मन बुद्धि को नहीं करनी है उत्पन्न और नष्ट हो रहे बह रहे प्रभाव बह रहा है एक वो हट जाए ये भावना मत रखो ना ये बना रहे ना ये हट जाए ऐसी भावना मत करो आप जहां तक बने तटस्थ रहो आप साक्षी दृष्टा हो आप भोगता नहीं हो आप करता नहीं हो उन संकल्प करता भी आप नहीं हो आपकी प्रक्रिया बता रहा हूं मैं उसका कर्ता भोगता भी आप नहीं हो और आप में वे नहीं है वे अंतकरण में है अंतकरण अपना मत मानो अपना है नहीं अपना तो तत्व है अपना अंतकरण है ही नहीं अपना अंतकरण नहीं है जितनी अंतकरण की शुद्धि होगी उतने प्रयत्न से शुद्धि नहीं होगी अपना न मांगने मांग जितना अंतकरण शुद्ध होगा उतना आप मल विक्षेप आवरण दूर करोगे उसे अंतकरण शुद्ध नहीं होगा उसे एक बड़ी भारी अशुद्धि साथ रहेगी मन मेरा शुद्ध हो जाए अब मेरा रूपी मन लग गया है अब कितने वर्षों तक ध्यान करो तो मेरा मन मानोगे तब तो शुद्ध होगा ही नहीं चाहे कुछ मिल जाए मेरा पण जो मल है वो लगा ही रहेगा खास मल है ममता मल झरी जाए आप तो तत्व है ब्रह्म तत्व आपका है ये मल आपका है मन आपका है ये प्रकृति का कार्य है आपका नहीं है तो प्रकृति का कार्य अपने क्या पंथ प्रति कार्य कुछ भी है अपने क्या मतलब अपना तो संबंध ही नहीं है तो दादाजी में आपने किया है कि मन ने किया है तो आप छोड़ दो इतना आप स्वतंत्र हो। मन ने नहीं किया, इंद्रिया ने नहीं किया, शरीर ने नहीं किया, आपने तादात्म्य किया है। आप तादात्म्य मत मानो। ऐसे आप बैठो तो केवल यही बात कि मेरे में नहीं है, ये हो गए चाहे ना हो, मतलब नहीं है। ना राग करना है, ना द्वेष करना है, ना ये हट जाए ऐसा करना है, ना ये बना रहना ये करना है। अपने सब मतलब नहीं है, अपने संबंध नहीं है। तथा सुनो, साक्षी की चेता केवल मेरे को साक्षी मानते ही हो तो फिर साक्षी होकर मिलते क्यों हो गए? मिलो मत, अपने में मत मानो, अपने है नहीं अपने में। अपने में होगा तो मिटेगा नहीं कभी। और उसको ना तो संकल्प मानो, ना मन को अपना मानो, ना बुद्धि अपनी मानो, ये सब प्रकृति स्थान ही प्रकृति का अपना है ही नहीं। अपने हमारे कोई साथ संबंध नहीं है। स्वयं कह रहे हो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त, स्वयं कहते हो शुद्ध है बुद्ध है मुक्त हो, तो इसको स्वीकार कर लो। अभ्यास मत करो, अभ्यास से तत्व की प्राप्ति नहीं होती, नहीं होती, नहीं होती। अभ्यास में जड़ता की सहायता लेनी ही पड़ेगी। जड़ता के सहायता से चिन्मयता की प्राप्ति नहीं होती, जड़ता के त्याग से चिन्मय की प्राप्ति होती है। इस वास्ते ये बैम कर दो कि अभ्यास से होगा, अभ्यास नहीं होगा। अभ्यास से एक नई अवस्था बनेगी, तत्व की प्राप्ति नहीं होगी। पहले अभ्यास न करने से जो अवस्था है, उसे अभ्यास करने से एक नई अवस्था बन जाएगी। अब नई अवस्था ये वो चाहिए, वो अवस्था में क्या फर्क है? अवस्था से अतीत तत्व है, अवस्था से आप अतीत हो, अवस्था से क्या लेना है? ये कृपा करो, मैं कहता हूं वैसे आप देखो, और उसमें जो बंधन आवे, जो आवे शंका, वो मुझसे पूछो। तो बस ये ठीक है, इसको बन लो। ऐसा नहीं कि उनमें नहीं लिखा है, वहां लिखा है, वहां लिखा है, तो मैं उतनी योग्यता रखता नहीं, आपके मन में भी जस्ती नहीं। पर लिखा है तो ये लिख लो, ये लिखा हो जाएगा। नीमा जी हम रहते थे, हमारे साथ सेवानंद महाराज थे, तो वे गीता जी का कोई अर्थ पूछ करके मेरे पूछने लगे। तो हम भिक्षा के लिए जा रहे थे, जाते जाते उन्होंने बात पूछी, बात पूछी तो मैंने उत्तर दे दिया, कहीं ऐसा अर्थ नहीं है, अर्थ ऐसा नहीं है। मैं कह रहा ऐसा अर्थ होता है। हम गए तो वहां पर हमारे विद्या गुरु जी महाराज विराजमान थे, उनके सामने रखा, तो उन्होंने अपनी बात रखी, मैंने भी बात रखी। तो मैंने बात रखी तो बोले कि बात तो ठीक है, पर तो मधुसूदन में ये लिखा नहीं है। तो महाराज बोले कि लिख दो, लिखा हुआ हो जाएगा। बात युक्ति संगत है, सच्ची ठीक है, लिख दो लिखा हुआ हो जाएगा। ऐसे लिख दो तो ये लिखा हुआ हो जाएगा, लिखे हुए तो आप है श्रद्धा, कहे हुए श्रद्धा नहीं है तो लिख दो। तो क्या करें? अंतकरण शुद्ध नहीं होगा। आप थोड़ा गहरा विचार करो, क्या अंतकरण तत्व तक पहुंचता है? वृत्ति पहुंचती है, तत्व ज्ञान नहीं पहुंचता। तत्व ज्ञान नहीं पहुंचता तत्व तक, ज्ञान तत्व को प्रकाशित करके स्वयं लुप्त हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो वृत्ति पहुंचती है वहां। आप बताओ, आपकी प्रक्रिया अनुसार कहता हूं, मेरी वाली बात नहीं कहता, आपकी प्रकृति के अनुसार। अहंक को नष्ट करने की बात नहीं, मैं कहता हूं अहंक अपना मत मानो। योग वैष्णव कहा है तो उत्तर, तो भाई अब योग वैष्णव कहा है तो योग वैष्णव नमस्कार कर लूंगा मैं, पर जो अहंक को नष्ट मत करो, अहंत अपना संबंध छोड़ दो। अहम है ये प्रकाश है, आप प्रकाशक हो, आपके साथ अहंक का संबंध नहीं है। अब नष्ट हो जाए तो रहे तो अपने क्या मतलब है? अहम अपना स्वरूप नहीं है, ये अपरापर करती है। भूमि रापो नलो वायु खंग मनो बुद्धि अहंकार इतियम में बिना प्रकृति अपरायम इतस्तु अन्य प्रकृति विद्धि में प्राम जीव रूप है, वो अहम से अलग है। अहम है वो अहम प्रकाश है, आप प्रकाशक हो। इस वास्ते अहम की तरफ ख्याल मत करो, नष्ट हो जाएगा। अहम में आपके बिना रहने की ताकत नहीं है, इस वास्ते नष्ट करने का उपाय है ये। आप संबंध छोड़ो, नष्ट हो जाएगा, योग वर्ष में सिद्ध हो जाएगी। इससे तो ये समझ में आया स्वामी जी है? कि अपने आप के द्वारा इसको स्वीकार नहीं करना, बस अस्वीकृति करना केवल, पर इतनी जी बात, शिवाय के कुछ नहीं स्वीकार, अस्वीकृति अस्वीकृति नहीं ना। स्थूल बात बताई मैंने नाट संगियों को, इतने काम है, अहम आप नहीं, अहम है नहीं, मेरे में अहम नहीं है, स्वरूप में अहम नहीं है ही नहीं, मैं हम तो नष्ट हो गया। अहम को सत्ता आपने दी है, आपने सत्ता न दी नष्ट हुआ का, अहम की स्वतंत्र सत्ता है क्या? तो आपने संबंध छोड़ा है नष्ट हुआ, एवं बताओ जो बसित बात आ गई। नष्ट करोगे तो नष्ट नहीं होगा, ऐसे सत्ता देकर नष्ट करोगे, जो जो नष्ट करोगे क्योंकि सत्ता कायम रहेगी, जो बल लगाओ जो मजबूती होगी। मेरी बात को ठीक सुनो, जो हम अहम को नष्ट करते हैं क्यों अहम को महत्व देते हैं, जो नष्ट करते हैं क्यों बल देते हैं, उसकी सत्ता मानते हैं, नहीं मानते तो नष्ट क्यों करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, खुद में ताकत है ही नहीं। आप उनसे तटस्थ विरोध मत करो, राग भी मत करो, द्वेष भी मत करो, तटस्थ रहो, उदासीन उदासीन हो, गुणे की ओर उदासीन हो। अब मतलब नहीं, अहम आवे तो मतलब नहीं, अहम ना आवे तो मतलब नहीं, हमारे संबंध नहीं है, बस नष्ट हो गया। आपकी सत्ता से जीवित है, अहम आम में खुद जीने की ताकत नहीं है, नष्ट हो जाएगा। आप ही नष्ट है, वो आपने ही उसको जीवा रखा है, आपने जीवन दे रखा। आपके वेदांत के सिद्धांत के अनुसार है, इसमें कोई गलती होता आप बता दो कि ये गलती हुई तुम्हारी, मैं सुधार कर लूंगा। जब उसकी सत्ता ही नहीं है तो होगा, जब उसकी सत्ता ही नहीं है। हाँ, तो नष्ट क्या करोगे? नष्ट भी वही होता है जो नाशवान होता है, अविनाशी का नाश कर नहीं सकते, विनाशी है वो नष्ट ही है, वो तो मरा हुआ है, उसको जीवा मत आप, उसको नष्ट करो ना जीवा मत, उसको सत्ता मत दो, उनको नाश मत करो, ना नाश करो, ना जीवाओ, ना सामान हो, ना मंदिर समझो, अपने मतलब नहीं है, हमारा संबंध नहीं है, बस ये सच्ची बात है, आपका संबंध नहीं है, है आपका संग्रह उनके साथ। अशुद्धि शुद्ध कारण लगते ही नहीं, जहां परमात्मा की प्राप्ति में अशुद्धि अशुद्ध कारण लगते ही नहीं, ना अशुद्धि कारण है ना शुद्धि कारण है, उसका तो त्याग करना है। जो सुख की इच्छा हो वो है संसारिक सुख की, फिर मैं अंतकरण की अशुद्धि को कारण है या अशुद्धि कारण है? अंतकरण अशुद्धि से होती है, सुख की इच्छा अशुद्धि से ही होती है, शुद्ध होती से नहीं होगी, स्वयं सुख रूप है, कैसे सुख की इच्छा होगी? अंतकरण की अशुद्धि से होती है। यही बात, वही वही यही बात, मत आपकी दी हुई तो आप मत मत दो, उदासीन हो जाओ, तटस्थ हो जाओ, क्योंकि आपका स्वरूप अहम नहीं है, अहम आपका स्वरूप नहीं है, अहम आपका नहीं है, आप अहम के नहीं हो, आप प्रकृति का है, आप परमात्मा के अंश हो, आपके साथ अहम का संबंध ही नहीं है, क्यों वो अच्छा और मंदा और क्यों अच्छा और क्यों मिटाओ, अपने क्या मतलब है उसका? अब इसमें शंका करो, सो संदेह प्रकट करो, जो संदेह प्रकट करो त्यों विषय विशद होगा, स्वच्छ होगा, साफ होगा। अंतकरण की शुद्धि अंतःकरण की शुद्धि है वह उति शुद्धि है आपकी। मेरी बात सुनो ध्यान से, अंतःकरण की जितनी शुद्धि चाहिए उतनी शुद्धि आपकी है। अगर उतनी शुद्धि नहीं होती तो यहां आकर बैठते भी नहीं, टिकते नहीं, ये बात सुनते भी नहीं, इतनी रुचि होती ही नहीं, इतनी शौक लगती ही नहीं। बोलो सच्ची झूठी बात। अंतःकरण की अशुद्धि होती तो यहां आ जाओ, जो पुणे दुष्ट हृदय अश हो मेरे सन्मुख की आवकिश हुई, क्या इसमें आ जाते आप, बैठ जाते क्या आप, टिक जाते इन बातों में? नहीं टिक सकते, इतनी शुद्धि है आपकी। जो इसमें टिके हुई रुचि है, सुनते हो, मन लगाते हो, जितनी शुद्धि चाहिए उतनी पूरी है। बताओ क्या शुद्धि है? नहीं तो महाराज ये साधु है ना, वो नहीं ठहरते। साधु तो सब जगह बाबा जी होता है, औरों को उपदेश देता है, उपदेश सुने कौन? तो उपदेश सुनना साधु का मामूली बात नहीं है, बहुत विशेष त्याग है। क्योंकि सब जगह बाबा जी, हम तो जहां जहां बाबा जी बने हमें तो उपदेश देते हैं, तो उपदेश सुने क्यों? हम कुछ कम है क्या? हम तो उसे कुछ घट जाने देखा भी डांट तो कम तो क्या है, मैं वक्ता कम हूं क्या? जैसे मैं माँ कहता हूं तो माँ सबके है, मेरी माँ आपकी माँ नहीं है, किसी की माँ नहीं है, सब माँ वाले हैं। बोलो कौन कमती है? तो जो जितनी शुद्धि चाहिए उतनी आप कितना परिश्रम करते हो, प्रतंत्रता ठहरते हो, आए हो, रहते हो, अनुकूलता मिले, प्रतिकूलता मिले, फिर भी सत्संग सुनना चाहते हो, जितनी शुद्धि चाहिए उसमें कमी नहीं है। बताओ कमी तो आप बताओ। साधन में जो रुकावट हो रही है या तो अंतःकरण की शुद्धि के अशुद्धि के कारण है, साधन में रुकावट हो रही है सुख की इच्छा के कारण रुकावट हो रही है। बिल्कुल, तो अशुद्धि नहीं अविवेक के कारण है। विवेक का आदर न देना, अविवेक का अर्थ विवेक का अभाव नहीं है, आप विवेक को आदर नहीं दे रहे हो, आप विवेक को महत्ता नहीं दे रहे हो। संबंध जन्य सुख वो आप मानते हो, बिल्कुल विवेक का अनादर कर रहे हो। जो आपको प्राप्त है विवेक उसी का अनादर कर रहे हो। ये ही संस्पर्श जाप होगा, दुख योने ये बते, वे संबंध जितने सुख हैं वे सब दुखों के कारण हैं, केवल निखार दुखों के कारण है। ये बात आप भोग लो, आपने भोगा है, आपने देखा है, शास्त्र में सुना है। अगर इस बात की भी देखो, ये बात और बताओ, वो दुख सुख की इच्छा भी न छूटे तो कोई हल नहीं। मैं उपाय देखो, मेरे मन में ऐसी आते है, आप कैसा ही उपाय पूछ लो वैसे ही बता दूंगा। अंतःकरण में सुख की इच्छा छूटती नहीं, तो छूटते नहीं, आप छोड़ना चाहते नहीं, ये प्रश्न करूंगा मैं। आप छोड़ना चाहते हो तो आपके मन की चाहना पूरी नहीं हो तो आप शांति से रह सकते हो क्या? क्या आप में खलबली नहीं मचती, आपके बेचैनी नहीं होती? ऐसे सुख की इच्छा न छूटने पर आपके खलबली मचेगी, नहीं मिलती है तो सुख की इच्छा का त्याग चाहते नहीं हो। अगर चाहते हो, बालक के भी मन चाहिए नहीं तो रो देगा वो, आप भी मन चाहिए तो उठ के चल दोगे, प्यार से टिकोगे नहीं, मेरे से ठहरती सुनती। ऐसे इसे छूटने की सुख की इच्छा छूट जाए, ये बाधक आ रहा है, अब कैसे करूं मैं, क्या करूं, कहां जाऊं, किससे पूछूं, कौन बतावे, मैं उपाय जानता नहीं, उपाय जाने वाले कोई मंत मिलते नहीं, कोई संत मिलते नहीं, ग्रंथों में उपाय मिलता नहीं, मैं उपाय जानता नहीं, क्या करूं, हे नाथ मेरे छूटते नहीं। अरे हे नाथ मत कहो, केवल छूटते नहीं, छूटते नहीं, क्या करूं, व्याकुल हो जाओ। भगत पर भूख नहीं लगे, भगत पर प्यास नहीं लगे, भगत पर नींद नहीं आवे, छूट जाएगी, करके देख छूट जाएगी। व्याकुलता तब आवेगी जब छोड़ना चाहते हो, अरे बैकुंठ तो नहीं आते, छोड़ना चाहते नहीं हो बाबा। छोड़ना चाहते तो बैकुंठ आवेगी। कोई काम हमारे से नहीं होता तो कोई चैन से बैठते हैं क्या, सुकून रहते हैं क्या, क्या नींद आती है क्या? थोड़ी बड़ी हो जाए तो माँ को नींद नहीं आती, अब क्या करे, कुछ कर तो सकती नहीं, पर नींद थोड़ी आ जाए तो क्या कर रहे हैं, कैसे थोड़ी का संबंध हो? आपके चाहना और नींद आ जाए, आपको भूख लग जाए, प्यास लग जाए, दूसरे की बात सुहावे, ये नहीं, ये आप कर सकते हो, शुद्धिकरण नहीं कर सकते आप, सुख ऐसा छोड़ नहीं सकते, पर नहीं छूटती, इसका दुख होना चाहिए, उस दुख के प्रभाव में ताकत है, ये ताकत है दुख में। विचार में वो ताकत नहीं है, विवेक में वो ताकत नहीं है, जो ताकत दुख में है वो विवेक में ताकत नहीं है, विवेक अलग अलग बता देगा। ये व्याकुलता टिक नहीं सकोगे आप, व्याकुलता में ताकत है, या व्याकुलता जब आपके जागृत हो जाए तो व्याकुलता आ जाएगी बिल्कुल। नहीं नहीं, विवेक का आदर नहीं किया ऐसे होता है, ये अशुद्धि से नहीं होता है, विवेक को महत्व तो नहीं देते हैं, भोगों को और संग्रह को तो आदर देते हैं, विवेक का आदर नहीं कर, आदर अनादर करते हैं। रावण सीता जी की चोरी के लिए जा रहा है तो भीत से डरता है, रावण पशुवर्ती नर नारी देवता थर्राते थे, पानी भरते थे, परंतु सीता जी चोरी गया तो इत उत्सित श्वान की नाई, कुत्ते तो इधर देखता है, उधर देखता है, इधर देखता है, रावण जैसा थर्रा गया। तो मैं विवेक कह रहा है कि तू चोरी मत कर, पर विवेक अनादर करता है भोग इच्छा से, ऐसा विवेक आपको बताता है, वो अनादर आदर करना कठिन है, अरे व्याकुल होना सुगम है, अरे व्याकुल की अग्नि में जितनी सफाई सफाई होती उतनी विवेक में नहीं होगी। विवेक देखो खेल में राजी खुशी बैठे बैठे गाल से है, अरे व्याकुल का जलन है, जलन में भस्म हो जाएगा। अनित्य अनित्य अनित्य अनित्य तो अनित्य है, अब उस ये तो कहता हूँ आदर ही मत करो, देखो ही मत, विचार ही मत करो, अनित ना समझे अलग कुछ, देखो ही मत, उस महत्व दो ही मत, होता रहे अपना संबंध नहीं है, अपना संबंध नहीं, अपना संतो सच्चिदानंद ब्रह्म है, अभेद अभेद भाव से हमारा अभिन्न भाव से संबंध है तत्व के साथ, अंतगण माया का है, प्रकृति का है, इसी से हम संबंध नहीं, प्रकृति से अतीत तत्व हम है और अतीत तत्व के साथ संबंध है, इस प्रकृति के साथ संबंध नहीं है। अरे नहीं छूटे तो क्या कर, क्या करूं, छूटता नहीं, छूटता नहीं, छूट जाएगा आप साहब। भगवान को नहीं मानता है और छोड़ना चाहता है तो भगवान कृपा कर देते हैं, भगवान की एक ऐसी शक्ति है, ऐसी एक महत्ता, इतनी एक दयालुता है, मानने जिसका तो काम करते ही है, नहीं मानता ठाकुर जी को यहाँ से विदा कर दूंगा, कहीं संसार में रहने दूंगा नहीं, इतना विरोध करने वाले थे, कृपा वैसी करते हैं जैसे जिज्ञासु बोलते हैं। अब की व्याकुलता भगवान से सही नहीं जाएगी, आप वास्तविक तत्व के लिए व्याकुल होते हो, वो व्याकुलता भगवान से नहीं सही जाएगी, आप भगवान मानो चाहे मत मानो, बालक घबराट जाता है, वो घबराहट माँ से सही नहीं जाती, ऐसे इसके लिए घबराओ दो, आप पदार्थों के लिए घबराओ, भगवान पर असर पड़ता ही नहीं, कि ये ज्यादा दुख चाहता है, इतना दुख काफी, क्या करेगा अधिक दुख का, कहीं और दुख चाहिए, रहने दे दुख काफी, अरे आप छूटने के लिए व्याकुल हो जाओ भगवान नहीं सह सकते, भले ही कसाई हो चाहे दुष्ट हो कितना ही हो, वो उसका भी है, अरे आपका हमारे क्यों नहीं सहेगा, हम तो इसको चाहते हैं, भगवान की महिमा करते हैं, सुनते हैं, नाम जप करते हैं, चिंतन करते हैं, हमारी नहीं सुनेगा तो भगवान क्या काम का, सुते अब भगवान उपोगा नहीं मत, केवल यही क्या करूं, ये सुख की इच्छा छूटती गई, मैं छोड़ सकता नहीं। अब जान होती है फिर दुख सुख की इच्छा छोड़ नहीं सकता, मेरे से छूटते नहीं। कैसे कोई दिन होगा जिसे छूट जाए, कब छूट जाए, कब छूट जाए, और दुख हो जलन हो उसे तब तो ज्ञान हो जाएगा। जस्ती है नहीं आपके बस बस ठीक बात है, आपकी जस्ती है, मेरी भी जस्ती है, औरों की भी जस्ती है। आप वैसे ही शुद्ध हो, जीवन मुक्त का जैसे स्वरूप शुद्ध होता है उससे स्वरूप शुद्ध कम नहीं है आपका। स्वरूप में अशुद्धि आई नहीं है, आएगी नहीं है, आ सकती नहीं है। एक संत की बात चली थी, उसमें पूछा कि अंतकरण की अशुद्धि क्या है, तो संत ने कहा अंतकरण की अशुद्धि ये है कि वेद व्यास में ज्ञान था वो मेरे में ज्ञान नहीं है, यही अशुद्धि है। अज्ञान क्या है, इसका नाम अज्ञान है। जो वेद व्यास ज्ञान है वही वेद ज्ञान है, मेरे जो ज्ञान है वही वेद व्यास ज्ञान है। ये बड़े भारी उनका ज्ञान कोई बड़ा होगा और हमारे को छोटा होगा, ये मूर्खता है, ये अज्ञान है। ये संत ने निर्णय लिया अज्ञान क्या है, इसका नाम अज्ञान है। ज्ञान में वेद व्यास वाला आप कोई फर्क नहीं है, आप बताओ फर्क है, तो व्यास जी का हो चाहे कृष्ण भगवान का हो चाहे राम जी का हो चाहे हमारा हो। ये अज्ञान है, कितनी साफ केवल उसकी लालसा, केवल उसकी लालसा जिज्ञासा वो तड़फण शक्ति हो जाती। तड़फण में जो ताकत है वो विवेक में ताकत नहीं है, और क्या बताऊं बताओ। विवेक तो बैठे उठते साधक सामान्य बात है, तड़फण जलन है, जलन में भस्म हो जाए। दोनों अग्नि, विवेक भी अग्नि है, ज्ञान रूपी अग्नि है, वो भी अग्नि है। ज्ञान रूपी अग्नि है, विवेक रूपी अग्नि है, पर व्याकुलता अग्नि सबसे तेज है। वो चैन नहीं पड़ने देती, नींद नहीं आने देती, भूख नहीं लगती, बात नहीं सुहाती और देरी सही नहीं होती। नहीं पड़ते, ये जलन में जलन हो गई है, उसमें ख्याल ही नहीं रहता, विवेक का ख्याल ही नहीं रहता। विवेक तो उस अग्नि को शांत करेगा। तो विवेक है वो शांत करेगा अग्नि को, विवेक काम का नहीं, उसे व्याकुल के पढ़ो, विवेक कुछ नहीं करेगा, बता देगा। फौजदारी दीवानी वजह विवेक तो दीवानी, यह है फौजदारी, अलग अलग महकमा है। समझा नहीं, जरूर अब व्याकुलता की बात आ गई तो हम तो साधन से छूट हो गए ना। तो विवेक का आदर करो तो व्याकुलता की जरूरत नहीं, पर विवेक से काम नहीं चलता तो व्याकुलता आपसे आ ही जाएगी, रोक सकोगे नहीं। व्याकुल से जब काम सिद्ध नहीं होगा तो व्याकुलता आवेगी आवेगी आवेगी। विवेक खूब लगा लो पहले, अगर काम नहीं चलेगा तो व्याकुलता होगी, फिर विवेक को भरोसा नहीं रहेगा, ये विवेक पर भरोसा नहीं रहेगा। नहीं नहीं व्याकुलता करो मत, जोर लगाओ, जोर काम नहीं रहेगा, व्याकुलता सोते आग जगेगी, आग जगेगी तो भस्म कर देगी। हाँ वो भले हो जाओ पागल, पागल होने पर भी अबार होगी से ठीक रहोगे, अबार जो चीज है उससे अच्छा हो जाओगे, भले पागल हो जाओ। नहीं है, पागल तो भोगों को संग्रह को आदर देने से होता है, इनका निरादर से पागल कैसे हो जाएगा, बुद्धि विकसित हो जाएगी। तो धन की चली कहते हूँ, जड़ का आदर होने से पागल होता है, जड़ के निरादर से पागल नहीं होता, वो कुछ विकसित होती है, बुद्धि विकसित हो गई, प्रसन्नता हो गई। अरे प्रसादे सर्व दुख का नाम हानि शुभ जाएगी, उस प्रसन्नता से सब दुख निमट जाएंगे। दोनों जग जाए तो व्याकुलता तेज है, सामान्य अवस्था में विवेक तेज है, परंतु असली चाहो तो विवेक में आप अड़िग सकोगे नहीं, कहां तक अड़िगे विवेक में, हम तो भूखा मर रहे हैं, विवेक खत्म हो जाएगा, व्याकुलता हो जाएगी, आप साफ हो जाएगी, विवेक से काम नहीं चलेगा तो व्याकुलता आप साफ हो जाएगी। व्याकुलता नहीं होने में कारण बताऊं, खास बाधा क्या है, तत्व की आशा कमजोर, तत्व की आशा कमजोर होने से व्याकुलता तेज नहीं होती, शक्ति तो हमारी है नहीं यार, आशा हम कम करते नहीं, आशा पूरी है, गौ तेज जगह ज्ञान का उन्माद क्या, उन्माद ज्ञान का उन्माद क्या है, ज्ञान का उन्माद क्या है, ज्ञान ज्ञान का उन्माद क्या है, ये पूछ रहे हैं, ज्ञान उन्माद होता है वो क्या है, ज्ञानोन्माद दूजा है, ज्ञानोन्माद तो समझदारी का अभिमान अभिमान है, समझदारी का अभिमान उनसे उन्माद होता है, ज्ञान का जो भाव है ना उसमें, जो धन के अभाव हो जाएगा तो धन मानुमान धन हो जाए तो उनसे उन्माद हो जाएगा, धन नहीं है तो पागल हो जाएगा। क्या कहते हैं, व्याकुलता हुई ना, हाँ व्याकुलता से एक बार तो संसार की आसक्ति मिट गई, हाँ फिर हो गई, क्या करें, वो फिर गई तो संतोष कर लिया, संतोष महान बाधक है, ऐसे संसार में संतोष महान सहायक है, और पारमार्थिक रीति में संतोष महान बाधक है, सबसे ज्यादा संतोष बाधक है, आध्यात्म उन्नति में संतोष कर लिया मान जाएगा तत्व ज्ञान हो गया, महान बाधक है, संतोष से त्रिशु कर्तव्य है, सदारे भोजने धने, त्रिशु नहीं कुछ कर्तव्य है, स्वाध्याय जब दाने हो, एक संतोष नहीं करना कभी, हम हाथ में हो गया, ये संतोष, ये बाधक है, ये महान बाधा है, ज्ञान बद्ध ज्ञानी है, बद्ध ज्ञानी योग वशिष्ठ बद्ध है, वो अज्ञस्य अर्ध प्रबुद्ध से सर्वम ब्रह्मेति योग वदेत, महान मेरे जाल यीशु सते ने मिली, महान नरकों में डालने वाला है वो, सुन दो कोई बता भी दे कि तू तो ब्रह्म है यार, वो मान ले महान नरकों में जाएगा, योग वशिष्ठ ने लिखा है, इन बातों पर विचार करो, क्या सोचो, विचार करो, विचार करो महाराज, दिलो न करने से मत मक्खन निकलता है, ऐसे विचार करके घी निकलने का मक्खन आ जाएगा, अपने अनुभव से सिद्ध हो जाए स्वरूप तो फिर विचलित हो सकता है, सिद्ध होने पर नहीं होगा, सिद्ध का अभिमान विचलित हो ही जाएगा, सिद्ध का अभिमान,